Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz cennette cemaatinde bulunan Araf. Biliyorsunuz ahiret aleminde son durak bir cennet var, bir de cehennem var. Bir de ikisi arasında bulunan bir yer var, bunu Araf deniyor. Kur'an-ı Kerim'de özel bir sure var, adı Araf suresi muhteremler. Allah Teala buyuruyor bizlere, önce cennettekilerin cehenneme bakıp onlarla konuşmaları. Ehli cennet, cennet ehli, cennete girdikten sonra ve oraya yerleştikten sonra. Bu tabi hepimizin, insanlığın tek amacı bu derler. İnşallah sonumuzun cennetle nokta alması meselesi. Cennete girinceye kadar yine o alemde de nefsi nefsi olacak. Yani nefsim, canım olacak derler. Mahşerde, sıratta insanlar birbirine fazla bakmayacaklar. İlgi duymayacaklar insan birbirlerine. Ancak cennet ehli cennete girdikten sonra oraya herkesin makamına yerleştikten sonra cennet herkesin makamı var. Mülkü var herkesin yani. Köşkü, sarayı, eşyaları, bağ, ağaçları herkesin özel makam mevki var. Mülkü herkesin var. Kimsenin mülkün orada karışamaz. İşte ehli cennet cennete girdikten sonra, gelişten sonra tabi bunun bir de karşılığı var. Allah korusun. Ehli cehennem de cehenneme girip yerleştikten sonra Allah Teala aradan perdeyi kaldıracak. Bunlara birbirini görecekler. Bizim Mevlam buyuruyor bunu Araf Sûresi ayet 44'te. Bismillahirrahmanirrahim. Ve nâdâ eshâbün cenneti Eshaben nari. Venada nida etme, bağırıp konuşma anlamına geliyor. Ne zaman insan nida eder, bağırıp konuşur? Uzaktakiyle tabii. Cennet nerede? Cehennem nerede muhteremler tabii. Cennettekiler, onlar bağıracaklar. Eshaben nari, cehennemde yanmakta olanlara, onlara. Şunu diyecekler. En kad vecedna bizler bulduk bavi adena Rabbuna hakkan. Dünyadayken bize Rabbimizin vaat ettiğini hepsini burada hak olarak bulacaklar. Önce tabii kabirin bir cennet bahçesine dönüşümü. Sıratta fazla terlemeden, fazla hesabı çekilmeden hesabı kısa olması. Sonra Sırat Köprüsü'ne geçip cennete yerleşme. Bunu diyecekler cennettekiler. Cennetteki yanımlara. Bizler Rabbimizin bize vaat ettiği hepsini hak bul diyecekler. Fel vecettüm. Siz de buldunuz mu? Mâbe ad Rabbiküm hakka. Rabbinin size vaat ettiğini siz de hak buldunuz mu? Yani inanmayanlara, kafirlere, günahkarlara, zalimlere diyecekler. Yani önce tabii kabir azabı, mahşerdeki korkulu, dehşeti, bekleyiş hesaba çekilme, sıratta yanma, ondan sonra sıratı geçemeyip de cehenneme düşüp atılma. Tabii ne var cehennemde muhteremler? Aklı hayale gelmeyen her kötülük cehennem muhteremler. Ateş, ateş, ateş alevi tabi. Sonra Gayya denen bir derya var orada. Tabi derya diyoruz da kim bilir dünyanın kaç misli büyüklüğünde ama. Kaç okyanus içine alır okyanusları. Bu da kaynıyor. Böyle fokur fokur kaynıyor muhterem. Öyle kaynıyor. Cehennem ateşiyle kaynıyor tabi. Kaynayan su ne olur? Önce bir ses çıkarır kaynayan su. Gürültü yapar kaynayan su. İşte bunun bir gürültüsü. Ondan sonra buhar çıkıyor tabii, buharı. Ki o buhar insanları ateşten daha fazla yakıyor tabii. Yine cehennemde hamim gassak suları var. Günahkar akan irinler, cerahatlar, buna toplanan sular var. Dari denen, zekkum denen cehennemde bitkiler var. Ateşten dikeni bitkiler var tabi arada. Bu ötesinde zebaniler var. Zebani muhteremler. Yani gerçi Allah korku göstermesin yani yüzleri muhteremler. Muazzam korkulu, heybet cüsseli ki Mevlam buyuruyor. Gılazün şidadün. İki özelliğime burada var. Gılaz, galiz çok. Galiz, merhametsiz, acımasız. Şidadün çok ama çok güçlü, büyük irmanlar. İşte soracaklar cehennetekiler, cehennemdeki herkes tabii tanıdığını soracak. Siz de size vaat olunanı burada hak buldunuz mu? Bak öğütten sonra dirilmek var önce. İnkar ederdiniz bunları. Hesap vardı mahşer gününde, yanmazdınız. Sonra sırat köprüsü vardı, cehennem vardı. Bizi Rabbim bunu vaat etmiş sizlere de. Bunları buldunuz mu? Kalu cevap verecekler cehennemdekiler. Neam. Evet cekti. Hepsini bulduk. Yanıyorlar. Cehennemde yanıyorlar tabi yanıyorlar. O arada fe'ezzene müezzinun beynehüm. Aralarında bir ilan ile kişi bir sesle bağıracak. Bu da İsa Aleyhisselam Hazretleri. İsrafil Aleyhisselam, yani sahibi sur, süfleyen melek, en gür ses ona Rabbim vermiş. O bağıracak ki, bütün cennet, cehennemi duyacaklar. Şöyle diyecek bu arada bu melek, en lanetullahi alel zalimin. Allah'ın laneti zalim üzerine olsun diyecek. Allah'ın laneti. Yani buradaki tabii, şimdi dünyada bunlar dua anlamına geliyor. Yani Allah lanet etsin deyince bu bir dua anlamına geliyor. O alemde ise haber niteliğinde anlamına geliyor orada. Yani öyle olacak anlamına geliyor. Allah korusun demek ki zalimler ne olacak? Allah'ın laneti onların tepesinde sürekli olacak. Tabii orada tevbe yok orada, af yok orada. Bu zalimlerin burada, bu ayet-i kerimeleştiğinin devamında iki özelliği bizim öyle bildiriyor. Tabi zalimlerin özelliği çok. Zalim şu anlama geliyor sözlükte, zulüm adaletin zıttı muhteremler. Adalet eşit davranma, her şey hakkını verme. Zulüm ise adaletsizlik. Önce inançta zulüm, sonra İslam yaşantıda zulüm, kul arasında zulüm. Bunun çeşitleri ayrılıyor. İnançta zulüm nedir? Mülk Allah'a mülkü Celle Celaluhu. O birdir. O'dur yaratan. O'ndur yerlerin göklerin. O'dur maliki. Kalkıp da Allah'tan başka birisine ilahlaştırıp putlaştırma. En büyük zulüm da bu muhtemelen. Ellezine işte o zalimler. Kim bunu diyor? Oradaki melek diyor bunu şimdi, İsa Aleyhisselam. يَسُدُّونَ an سَب۪يلِ اللّٰهِ O zalimler ki, yani yanmakta olan o zalimler. Allah yolundan insanları engellerlerdi. Zorla, baskıyla men ederlerdi. Mani olurlardı buna. اَلَّذ۪ينَ يَسُدُّنِ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah yolundan ki inanan Müslümanları, müminleri bu yolda yaşama, inançla doğru yaşamaktan bunu engelleyen zalimler Mevla buyuruyor. Demek ki en başta da bundan geliyor muhteremler. Yani kendi inanmıyor, kendi yaşamıyor. Üstelik bir de yaşayan inananlara da zorla, baskıyla engel olmaya çalışıyor. Bu tabi yalnız günümüz için değil. Adem babamızdan kıyamete kadar geçerli olan bir kural bu. Her dönemde bu zalimler vardır dünyanın her tarafında. Bunlar güç oldukları zamanlarda, egemen oldukları zamanlarda ne yaparlar? Kendi sap inançları insanı zorla kabul etmeye çalışıyorlar. Ve Müslümanlar da buna ne yaparlar? Zorla, baskıyla, işte mahkemeyle, şunla, zindanla engellemeye çalışırlar. İkincisi, وَيَبْغُونَهَا عِبَجَا. İkinci, bunların bir yaptıkları bir işte nedir? Güçlü olmadıkları zamanlarda bunlar, dinde sapıklıkları, bir vicar sapıklıkları ortaya çıkarmaya çalışırlar. Bu her zaman bu da olur muhteremler. Mesela günümüze de öyle kişiler çıkar ki ortalara çıkarlar. İşte belirli yayın organlarında yayın yaparlar. İslam'ın amacını, İslam'ı sapıtmak için amacından yanlış Kur'an'da ayetleri ters mana verme, anlamını verme, İslam bozmak için çalışırlar bunlar. Her zaman bunlar da bulunurlar. Vehüm bil ahireti kafirin. Bunların her ikisi de ahireti inkar edicilerdir bunlar. Gerek insanları zorla, baskıyla, güçle, kuvvetle İslam'ı ayırmaya çalışanlar, bir de kendilerine bir Müslüman görüntüsü verip ama insanlar, amaçlı insanları sapıtmaya çalışanlar. Ve beynehüme hicab. Şimdi asıl konu geliyor. Araf nedir? Araf konusu. Yani halkımızın çoğumuzun pek bilemediğimiz bir konu bu. Ve beyne hüma ikisinin arasında vardır. Cennette cenem arasında var melam buyuruyor. Hicabın bir hicap var, bir engel perde var. Yüksek bir yer var. Ve alel a'rafi ricalun. Ve alel a'rafi işte araf orada. Cennette cenem arasında yüksek bir yerde oraya araf deniyor. Arafta vardır ricalun bir takım kişiler. Rical recülün çoğulu. Recül erkek demektir. Yani Arapçada bir kural vardır. Taglib babı diye. Yani buna tabi kadınlar da bunda dahiller. Demek ki Araf üzerinde bunlar ne cennette ne cehennemde ortada kalanlar bunlar. Araf üzerinde bir takım kişiler var orada. Ya'rifune küllen bisimahüm. Bu Araf'ta bulunanlar. Araf'ta bulunanlar. Bunlar tabii kimler? Aklına tabii böyle bir soru işareti gelebilir. Doğru olarak da. Mahşerdeki mizandan sonra, hesap tarttan sonra kimin sevabı ağır gelirse o kişi direkt doğrudan doğruya cennete gidecek muhteremler. Hiç azap görmeden, Sırat Köprüsü'nden fazla yanmadan köprü hızlı geçecek, bundan yeri cennet olacak. Mahşerde, mizanda sevabı çok gelenler. Yani orada, iş orada düğümlere bak muhteremler. Bütün iş orada böyle. Efendim parası, makamı, mevki, çevresi, şunlar bunlar hepsi orada onların geçersiz. İkincisi yine mahşerde günahı çok gelenler. Onların yeri Allah korusun cehennem olacak. Bir de günah ile sevabı eşit gelenler var şimdi. Mizanın bir tarafına yaptığı sevaplar kondu, diğerine günahlar kondu. Günahlara konu bir tarafına eşit geliyor bunlar. Yani dünyada iki rekat namazda kılsaymış sevabına gelecekmiş derler. Ama kılamamış. Nasip olmamış. Kılamamış kadar böyle. Gitmiş şekilde eşit geldi. Buna ne olacak bunlar? Tabi cennete girse Allah'ın adalet demek ki uygun gelmiyor muhteremler. Cehenneme girse adalet ile uygun gelmiyor. Çünkü Kur'an'a bütün ayet-i kerimeler hep böyle bildiriyorlar. Kimin mizanı ağır gelirse o ehli cennettir. Hüv ve fi'in şeydir, râdiye. Kimin günahı da fazla gelirse o da cehenneme gidecek. Allah'ın koyduğu kanun, kural budur Kur'an-ı Kerim'de. Demek ki kimin mahşerde sevabı ile günahı eşit misavi geldi. Tabi kişi çıldırıyor kişi orada. Çıldırıyor kişi orada. Ama yok böyle edememiş artık orada. Ne olacak bunlar muhteremler? İşte bunlar cennette cem arasındaki Araf denen yere gidecekler bunlar. Oraya gidecekler bunlar böylece. İşte. Orada duracaklar. Şimdi bunlar orada tabi ileri daha gelecek konu muhteremler. Bunlar tabi orada azap çekmiyorlar. Cehennem değil orası. Ama cennetin nimeti de yok orada. Yok orada. İkisi de görecek, görüyorlar bunları ortada. Görüyorlar. Şimdi bu Araf'taki kişiler önce cennet tarafına bakacaklar. Bunu işte görüyorlar. Yarifune ve bunlar bilip tanıyorlar Araf'takiler. Küllen bisimahüm. Cennettekiler de, cennettekiler bunlar simasından, alametinden tanıyorlar bunlar. Yani dünyada tanıyorlar bunları. Vena dev. Araf'takiler cennettekiler şimdi bağıracaklar. Bağıracaklar. Eshab-ı cenneti cennetlerine bağıracaklar. En selamun aleyküm diyecekler. Yani en şunu diyecekler ki selamun aleyküm. Bunda ortada, cennet yukarıda ama. Cennet aşağıda. Aşağıda. Bakacaklar, cennete bakacaklar. Onlara görecekler. Görecekler onları ki tabii cennet hayallerin çok ötesinde muhterem bakınız. Yani hayallere hiç sığmayan bir güzellik cennet. Allah Teala'nın en güzel yarattığı bir yer, makam, mevki cennet. Böyle. O kadar güzellik. Tabii cennettekiler gayet huzurda, refahta, huzurda, tatlı hallerde cennettekiler. Tam bir yaşantıda. Tam özgürlük, hürriyet var. Orada devlet yapmış yok cennette. Herkes özgür orada. Onları görecekler, onlara selam verecekler. Selamun aleyküm. Siz selamettesiniz yani. Selamet sizlere beraber artık. Lem yedhuluha. Ama kendilerine giremediler kendi Araf'takiler. Lem yedhuluha. Bu Araf'taki oraya giremediler ama. Yani görüyorlar ama. Ve hüm bunlar Araf'takiler yatmeun ama tam ediyorlar. Yani tam'a şiddetli bir işte arzu. Aha biz oraya girsek diye. Bir anda girsek oraya derken bizden şiddetli bir işte arzuları işlerine var ve cenneti güzelliğini görüyorlar. Oraya daha henüz giremediler kendileri. Ve izâ surifet ebsârühüm sonra bunların yüzleri çevrilecek. Kendilerini çevirmeyecekler. Melekler bunun yüzünü çevirecekler. Ya da Allah iradesiyle bunların isteği dışında bundan yüzü çevrilecek. Nereye? Tilka eshabin nari. Cehennem meydana doğru bunların yüzü çevrilecek. Ellerine olmadan. Yani cehennete bakarken tabi huzur bulacaklar, rahat bulacaklar. Ya Rabbi bizi bir al oraya çabuk derden al, dua edecek kendilerine. O anda bunların yüzü cehennem meydana doğru çevrilecek. Cehenneme bakacaklar. Kalu bakmadı. Araf'takiler cehennemi görünce şunu diyecekler. Rabbena, aman Rabbimiz. La tec'anna me'al kavmi zalimin. Ne olur Rabbim, bizi bu zalimle, bizi eyleyin bunlara beraber etme bizi. Atma bizi buraya ya Rabbi. Bizi bunlarla birlikte beraber atma buraya ya Rabbi. Orayı görünce. O kadar korkunç bir yer cehennem. Bena da şimdi Araf'takiler en tabi cehennemi gördüler. Cehennemi görünce muazzam bir korku önce. Titreme böyle. Allah sığınma. Allah'ın bizi bunların elemedi. Ondan sonra bunlar da yüzleri tabi cehenneme dönük ama. Yani yüzlerini çevirmiyorlar. O irade yok ellerinde. Venada Eshab-ı Arafi ricalen. Yine Araf'takilerden bunda Araf'takiler yarifunun bisimahum dünyada tanıdıkları kişilere orada bunlar seslenecekler, bağıracaklar. Araf'takiler cehenneme bakıyorlar. orada yanmakta olan ve herkesin tanıdığı kişiler, dönemin kişileri, yani üst tabakalar, tanıdıklarına bağıracaklar. Kalu diyecekler ki, ma agna anküm cem'üküm. Dünyadaki sizin cem'üküm, cemiyetiniz çoktu. Makam, mevki, yetki, çevreniz, diktatördünüz, şunu bunu yapardınız. Malın mülkünüz çoktu. Ama bunda bugün size fayda vermedi bakacaktır onlar şimdi. Her dönemin Arap'taki insan, her dönemde insan mantığı var. Yani Firavun döneminden var, Nemrut döneminden, Ebu Cehil döneminden var, günümüz döneminden var. Her dönem insanı, ülkesinin ileri gelenleri, İslam düşmanlarını, dünyanın tanıdıklarını orada görecek, onları tanıyacak, onlara orada hitap edecek. Dünyadaki o çokluğunuz, çevre çokluğu, nüfusun çokluğu, makam mevki yetkiler, şunlar bunlar ve malın çokluğu sizi burada bu azaptan kurtaramadı. Zebanilden kurtaramadı. Sonra bunların cehenneme götürülüşü de Allah korusun muhteremler çok böyle aşağılanış olacak böyle şey. Yani zebaniler bunu ikiline ensine bağlayacaklar. Ayaklarına ateşten zincir vuracaklar. Bunlara böyle çekerek, aşağılayarak. Ve ma kuntum testekbirun. Neden aşağılanacak bunlar? Velam biliyor. Ve ma kuntum testekbirun. Bunlar dünyada istikbar edenler, büyük denenler, onurlananlar, kendine beğenenler, insanlara karşı insanlara yukarıdan bakanlar, halk tabakalarını aşağı görenler, halkı cahil görenler, halkı gafil görenler, ancak biziz diyenler, kendine çağdaş diyenler, kendini üstü sayanlar, bir de Allah'a karşı büyük denenler, Allah'ın dinini kabul etmeyenler, haşa Allah'ın dinine başka din edinenler, başka sapık yol edinenler, işte bunlar diyor ki Arap'takiler, bakınız diyorlar, gerek makam mevkiiniz, yetkiniz, çokluğunuz, çevreniz, malınız ve o büyük denmeniz, gururlanmanız, onurlanmanız sizi bu azaptan bakın kurtaramadı ama. Tabi cehennemde yanıyorlar muhteremler. Şimdi bir de şöyle var. Mahşerde 50 bin hesap var mahşerde. En uzunu bu tabi. Daha kısası da var. Ehl-i imandan. En uzunu 50 bin yıl devamlı günüz olacak kendi arada. Güneş altında hesap verilecek. Güneş tepelerinde tabi yakın olacak güneş. Güneş tepeden yakacak. Güneş tepeden yakacak, yakacak, yakacak. Ayak tabandan yanacak. İzdiham kalabalık, bedeni çıplak. Birbirini yakıyorlar. Ter, ter, ter, ter. Böyle. Yani o anda mahşerde bulunan kişiler için bir ağaç gölgesi olsa da, izin verirse de, oraya şey bir oturup bir oh çekse, razı buna. Ama bu da olmayacak muhtemelen. Bu da olmayacak mahşerde. Yine mahşer halkı ne isteyecekler? Ah bir yudum soğuk su olsa şimdi orada. Yani işte bir yudum bir soğuk su olsa. Mesela yazın dondurma derim biz ülkemiz olarak bence. İşte bir dondurma olsa da, bir yudum bir soğuk bir meşrubat olsa da, bir bardak bir içebilirse ona. Böyle. Ona her şeyi verecek ona bak. Yani bütün varlığını verecek. Bir bardak soğuk meşrubata bütün varlığını verecek orada. Ama bir damla yok muhtemelen. Ayakta dikildi, izdiham, ter içerisinde katran gibi kara, kokulu terler, yüzü kararmış, diri sarkmış, ciğeri kurumuş, kalbi sana boğazına fırlanmış, izdiham içerisinde, korku içerisinde bu şekilde. Şimdi oradan çıkacaklar, tabiatlar bitecek. Ne istiyor şimdi bunlar değil mi? Mahşerden çıkınca, ah, şöyle bir ağaç altına girse de şöyle bir uzansa oturup dinlense. Şöyle bir bardak bir soğuk içse. Ama ne olacak? Oradan çıkacaklar. Mahşeri aratan bir cehennem atacak cehennemden. Şimdi şöyle bir örnek vermek gerekirse dünyadan mesela bir insan yakalanmış polis tarafından. Tabi gözaltına alınmış. İcabı 1-2 gün karakolda sorguya çekilmiş. Uykusuz kalmış. Şu bu olmuş. Olmuş muhteremler. Tam mahkemeye çıkarılıyor. Eli kelepçeli. Mahkemede uzun bir hesapla veriyor. Savcıya mahkeme hesapla veriyor. Tabi 1-2 gün artık iyice bunalmış. Uykusuz kalmış. Yorulmuş artık. Yani bıraksalar da bir lokana gitse şimdi oturup yemek yese. Oradan bu da ne oldu bu defa? Oradan cezaevine götürüyorlar. Oradan cezaevine götürüyorlar. Tabi bu cezaevi gene dünyada kolay muhteremde. Yatağı var, yorgunu var, kalorifer bugün çok şu anda, yiyecek yine var orada. Ama cehennem muhteremler. İşte diyor ki Araf'taki bulunanlar, cehennemde yananlara, tanıdıkları liderlere, İslam düşmanlarına, ileri gelenlerine, insanları sapıtırma çalışanlara, yani bir zor baskıyla, bir de hile desiseyle, İslamcı görünüp, Müslüman görünüp, etiketlere bürünüp, bazı kimliğe bürünüp de insanla çalışanlara bunu söyleyecekler. Bakınız bu çokluğunuz, yetkiniz, makamınız, malınız ve bu kibirlenmişleri bundan kurtaramadı. Eha ula illezine, bunlar Araf'takiler bu defa Rabbine izin verecek, cennete bakacaklar. Cennetteki bazı kişi gösterdiği parmaklarıyla bakın. Eha ulaillezine bunlar mı? Gösterecekler. Aksamtüm siz diye yemin ederdiniz. La yenallahu bir rahmeti. Allah bunlara rahmet edecek. Bunlar meğer cennet olacak. Yani dünyadayken aşağılananlar derler. Bu İslam düşmanı tarafından, bu onurlular tarafından, kendilerini üstün sınıf sayanlar tarafından aşağılananlar, ezilenler, sömürülenler, icabında hüküm giyenler, ezilenler, mesela Hazreti bir Habeşi örnek veren muhtemelenler. Übey bin Halif onun efendisiydi ama o kölesiydi böyle şey. Aşağıdan ezildi. Tabi efendisi yanıyor orada, Hazreti Bilal cennette muhtemelenler. Çünkü bu Araf'takiler herkes döneminde tanıdıklarını Eha ulaillezine bunlar mı? Bak mesela Bilal'dir, Habbab'dır, işte şudur, budur, işte gülüm insanları. Bunlar mı? Siz bunları aşağı gördünüz. Bunları hakir gördünüz. Bunları aşağıladınız bunları. Bir de gülerdiniz. Bunlar mı cennete girecekler derdiniz. Bunlara denildi ki üdühülün cennete edecekler. Buna denildi ki cennete giriniz. La havfin aleyküm ve la hüm ve la entüm tahzenün. Sizlere korku yok, hüzün yok. Cennete girin denildi bunlara. Ve bunu bir anlamış ki muhtemelen burada, bu Araf'ta bulunanlar, asıl konunun özü bu zaten Araf'takiler. Araf'takiler tabii ne kadar kalacak orada, o ahiret aleminde bu tabii bilmiyor derler burada. Yalnız şu var ki mahşerden sonra halk yıpırık olacak. Mevlam buyuruyor, ferikun fil cennet ve ferikun fil sair olacak. Bir fırka cennet ehli. Hesap görüldü, sevabı fazla geldi, kurtardı kendisini. Mecbur olacak ki, ayrıl bakalım sen bu tarafa. Ehli cennet fırkası. Kim var orada? Tabi peygamberler muhtemelen. Sahabeler, evliyalar, Allah'ın din uğrunda şehit olanlar, şühedalar. Allah'ın salih kulları, Allah'ın tekvâ mütteki kulları, hep onlar böyle. Birbirinden güzel, birbirinden nurlu insanlar ayrılıyor. Bir de veferükün fissair var. Kim de günah fazla geldiyse, o da sair fırkası, cehennem fırkası böylece. Kim var orada? İşte hep burada firavunlar, Ebu Cehiller, şunlar bunlar ve her dönemin, her çağın firavunları, Ebu Cehiller. İslam düşmanları tabii, başta onlar olmak üzere oralıyorlar. Aradan tabii kim ne kadar zaman geçecek? Araf'taki bulunanlar da bu zamanı bekleyecekler. Cennet yerleşmeyi bekleyecekler. Ondan sonra bu konuşma olacak. Onları görecekler. Ondan sonra diyecek ki Araf'takilere, orada bulunanlara velan buyuracak ki kullarım ben sizi affettim artık. Benim rahmetimle Cennetime girin denecek bunlar adam. Araf ehli de bunlar cennete girecekler. Hemen değil de bir zaman sonra girecekler. Yani cenneti görecekler, cehennemi görecekler. Arada kaldılar. Acaba ne olacak? O da var ama onlara şuna. Kuşku da var ama şimdi böyle. Bir tarafta cennet gözü önünde. Diğer yanda cehennem. Arada bunlar ne olacak? Kuştayken bunlar. Bunlar buyuracak Rabbim. Kullarım kad gafertü leküm. Udu cennete bir rahmetim. Kullarım affettin sizi bağışladım kullarım. Yani biraz daha şey yapamadınız. Onu mu burada beklediniz? Bir girin bakın cennetime. Onlar tabi cennete girecekler muhteremler. Bir de bir ayet-i kerimde okuyorum işte muhteremler. Cehennemdekilerin cennetteki tanıdıklarına bir yalvarışı olacak şimdi orada. Birbirini görüyorlar şimdi. Cennettekiler, cehennemdekiler birbirini görüyorlar muhteremler. Cehennemdekiler cennete bakıyorlar. Cennettekiler cehennemi görüyorlar. Yalnız cennettekiler cehennemdeki yakınlarını tanıyamayacaklar. Tanıyamayacaklar. Cennettekiler evet cehennem olduğu açık görüyorlar. Yaranları görecekler. Ama yakınlarını tanıyamayacaklar. Tabi herkesin yakını olacak muhtemelen böyle. Olacak böyle. Mesela 3-5 evladından biri orada. Annesi biri orada, babası biri orada. Dedesi, amcası, dayısı, arkadaşı, okul arkadaşı, sınıf arkadaşı, şunlar bunlar, iş arkadaşı. Herkesin tabi çevresi var tabi. Cennete bakacaklar. Cennet arıyor, tanıdığını arıyor şimdi orada. Annesi cennette yok. Nerede tabi? Cehennemde. Bir kızı cennette yok. Nerede tabi? Cehennemde. Acaba kızım nerede? Nasıl yanıyor acaba? Oğlum acaba nerede? Ama tanıyamayacak. Neye tanıyamayacak muhteremler? Allah korusun cehennem ehli muhteremler insanlıktan çıkmış olacaklar böyle. İnsanlıktan böyle. Kapkara kömür. Böyle. Sonra abdurun domuz şekli şeklinde olacaklar. Böyle bir çılgın gibi de böyle. Çılgın gibi böyle. Tanımayacak halleri. Ki zaman zaman yüzleri yanacak. Alev bir alev gelecek. Alev bazen yavaşlayacak. Hep tabi ateş tabi cehennem. Bir de alevler var böyle. Alev bazen bir alev bir kızacak alev. Bir nevi kudurma dediğimiz zaman böyle. Cehennemde muazzam bir alev olacak. Cehennemde alev olacak. Alev bunu yakacak bunları. Mevla buyuruyor. Tel hücehü min nar bak. Telfehu hücehü min nar. Telfehu yüzlerini alev yakacak. Nasıl yakacak? Hiç et kalmayacak. Hiç et kalmayacak. Et hiç kalmayacak. Yalnız iskelet kalacak. İskelet kalacak böyle. Göz çukurları, göz yanacak. Göz çukurları ve dişleri kalacak. Çene kemiklerini, dişleri sırıtacak mı böyle? Korkunç bak. Yani orada yananlar onlar birbirlerine korkacaklar. Cennetlere bakıyorlar. Tabii oğlunu arıyor, kızını arıyor, anasını arıyor, babasını arıyor işte. Kar amcasını, deyiz, şusu bu derken ama tanıyamayacaklar. O zaman cehennemdekiler onlara seslenecekler şimdi cehennemdekiler. Onlar tabii tanıyor mu? Tanıyor tabii. Cehennemdekiler hepsi huzurda. Hepsi nimette. Hepsi yüzlerin nur. Hepsi gülümsüyorlar. Hepsi gayet huzurlu. Refah hepsi de. Venada. Nida yine bağıracak, seslenecek. Eshab-ın nari, cehennem eshab-ı ehli bağıracak kime? Eshaben cenneti, cennet eshabına bağıracak, cennetine bağıracaklar. Cehennemdekine bağırıyor şimdi. Tanıyorlar. Herkes tanıdığına. Anne, işte baba, yavrum, kızım, aman arkadaşım, aman şu, hep tanrıya alacaklar. Ne diyecekler? Bakın, ne istiyor muhtemelenler? En efildu aleyna minel ma. Aman bizi su akıtın, su, su, su. Bakın, su ismeler. Cehennemdekiler cehennete görüyorlar. Oradaki akarsuları görüyorlar. Akarsular. Birbirinden güzelim cehennetin akar kaynak suları. Allah Allah diye akan cennete sulamadan. Öyle akıyor ona sıra böyle. Etrafında çakıl böyle çamur yok derelere de böyle. İnci taneleri, mercan taneleri içerisinden akıyor sular. Cennette yer çekim olmadığı için orada su mutlaka çukur akmaya gerek kalmıyor. Bazen su yukarıdan akıyor, aşağıdan akıyor, köşkün tarasından çıkıyor. Her tarafa akıyor suları. Tabii o güzelim cennet suları. Bal gibi, süt gibi artık tatlı sulara akıyorlar. Bunların ne ihtiyacı var cehennemdekilerin? Önce bak su istiyorlar. Bak. Amca su istiyorlar. Önce su. Böyle, su. Yani dünyada tabii her zaman hararet basıyor insanı da hele bazı sıcaklarda insan daha hararet basıyor muhteremler. İşte o zaman bir su içerken aklımıza getirelim muhteremler. Yani o zaman suyun değerini takdir edelim muhterem. Suyun değerini muhterem bakın. Ne işte bunlar bakın. Aman bize su. Su. Peki Tanrı yalvarıyor. Su veremeyiz diyorlar. Ne diyor? Emimma rızakakumullah. O Allah'ın ver rızıktan verin bize. Meyveleri verin. Bakıyor meyveleri görüyorlar ki tabii meyveler de gayet sulu meyveler. Cennet meyveleri, şeftalisi, muzu, portakalı her şeyi ama kabuğu yok vardı böyle. Dünyada meyvenin kabuğu olmasın, meyve dayanamam okçuları muhteremler. Mesela bir elma kesildi mi, patates kesildi mi, okçuların temas ettiği anda kararı yakıyor, yanma oluyor muhteremler. Ama cennette olmayacak muhteremler. Yani özel bir ayrı bir kabuğu olmayacak meyvelerin, çekirde olmayacak, sapı olmayacak. Cennette bir posta yok yani cennette. Orada fazla bir şey olmuyor cennette. Bakacaklar ki cennetlikler cennete, o ağaçların dallarında rengarenk çeşitli meyveler. Bunlar tabi dünya hiçbirine benzemeyen nimetler ama. Başka bir nimetler. Onları görecekler. Ne olur hiç olmazsa o meyvelerden biri bir atın bir tane. Atın biri bir tane. Bir elma, bir portakal işte neyse tabi muz böyle artık bir atınız. Kalu. Bunlara cevap verecek cennettekiler herkesin yakını ama. Babası, evladı, işte anası, kardeşi cennette öbürüne cevap verecek. İnnallâhe. Allah benim cennetim kesinlikle harreme huma. Allah bu ikisi de haram kıldı. Suyu da meyveli rızkı da alel kafirin kafirlere. Allah'ın haram kılacak böylece. Yani cennetteki babası peygamber de olsa, mesela Nuh Aleyhisselam peygamberdi. Hem de büyük peygamberin kendisi, Resul peygamberin kendisi, oğlu Kenan cehennemde yanacak oğlu Kenan. Babası peygamber Nuh Aleyhisselam. Babası peygamber Nuh Aleyhisselam. Oğlu Kenan cehennemde yanıyor. O da babasını yalvaracak. Ya baba, sen Allah'ın Resulü peygamberisin. Ne olur baba bana bir damla su yalvaracak. Bir bana meyve at diyecek, yalvaracak. Ama izin var mı? Yok muhtemelen bakınız. Mesela Firavun, tabii cehennemde yanıyor. Eşi Hazreti Asiye annemiz. Allah ondan razı olsun muhtemelen. Dört büyük kadından birisi insan tarihinde. Hazreti Asiye cehennet üst köşelerinde. En âlâsında tabii Firavun'a yalvaracak. Asiye, bak sen benim dünyanın eşimdin, hanımındın. Aman bana bir damla su. Tabii yok muhtemelen. Azıcan abimiz böyle. Olmayacak orada. Neden olmuyor? Cevap diyorlar ki Allah bunlara kafirlere haram kıldı. Haram kıldı. Veremeyiz ya böyle. Haram kıldı bunlar diyorlar. Burada işte bir ayet-i kerimde okuyorum muhteremler. Mevlam bize burada bu kafirlerin bazı özelliğini beyan buyuruyor. Bu kafirlerin bazı özellikleri. Aslında kafir inkar edici anlamına geliyor. İnkar edici. Yani imanı kabullenmeyen, Allah'ın bir varlığını kabullenmeyen, Allah'ın emrini kabullenmeyen kişi anlamına geliyor. Sözlük olarak geliyor. Bunların burada özellikleri geliyor. Ellezine o kafirler ki, yani cehennemde yanan, artık insanlıktan çıkan, görüntüsü çılgın şekilde alan, çirkin şey alan kafirler ve dilenenler cennettekilerden. Bunlar اَلَّنْ تَخَذُوا د۪ينَهُمْ لَهْوَنْ وَلَعِبًا. Bunlar dünyanın dinlerini oyun eğlence çevirdiler. Törenler, şunlar, bunlar, sazlar, cazlar, şunlar, bunlar. Muhteremler, günümüzde de Allah korusun, ne yazık ki bazı Müslüman kardeşlerimiz de dini oyunu eğlence çeviriyorlar muhteremler. Sünnet, cemiyet yapmış, sünnet. Nedir? Dini bir ilahi peygamber emri muhterem. Bir fıtri sünnetinde bu sünnet. Olu sünnet olacak ne yapıyor? Eğlence sazlı cazı bakımız. Bu ne oluyor? Dini oyuna eğlenceye çevirenler. Evlenme cemiyetlerinde nedir evlenmek? Allah'ın bir emri muhteremler. Resulullah'ın sünnetidir. Yani bir İslami bir ibadettir bu da. Niyetine bağlı ibadettir. Ne olur Allah korusun? İşte sözünde, nişanında, evlenmesinde sazlar, cazlar, şark oyunlar, şunlar, bunlar tabi yarışıplar, kadınlar, erkekler, karmakar bir arada nedir bunlar? Yani dini oyuna eğlenceye çevirmek muhtemelen. Bakınız. Yani o açıdan bakınca ne kadar tehlikeli muhtemelen. Yine günümüzde farkına varamadığımız bir oyun eğlence daha var. Yani dini oyuna eğlenceye çevirmek daha var günümüzde muhtemelen. Nedir bunlar da? İlahiler, ilahi muhtemelen, kasteler muhtemelen. İlahiler artık müzik aletleriyle, yani dans sözler, dans ederken o kullanılan aletleri, müzik aletleri ne yapıyor bunlar muhtemelen? İlahi söylenirken de müzik aletleri ile, tabi ilahide Allah ismi geçiyor muhtemelen. Allah Allah böyle. Tazim lazım, hürmet lazım, saygı lazım. Ama ne yapıyor? Sazlı, cazlı, müzik aletleriyle ilahi söylüyor muhtemelen. Nedir bu da? Dini eğlence oyunu almak anlamına geliyor muhtemelen. Olmaz muhtemelen böyle. Bu anlamı bu şekilde. Hatta ileri gidiyorlar. Sabah-ı Şerifeleri de aynı bu şekilde müzik söylüyor. Sabah-ı Şerifeleri de Allahümme salli ala bakın sazlı, cazlı vuruyorlar muhtemelen. Daha ileri gidiyorlar. Tekbirleri. Allah-u Ekber, Allah-u Ekber tekbirleri de sazlı, cazlı muhtemelen. Yani korkuyorum muhtemelen Allah korusun. Bunlar ileri gide gide yarın Allah korusun. Kur'an-ı Kerim de böyle yapacaktı muhtemelen. Allah kitabı muhtemelen. Bu nedir muhtemelen bakınız? Dini oyuna eğlence çevirme. Efendim işte insanın hoşuna gidiyor. Gider tabii hoşuna ya. Tabii günahkarına gider tabii ya. Bir insan nefsen mağarasından bağlı yenilmişse, kişi nefsi bir haldeyse hoşuna gider tabii bunların böylece. Ama din nedir? Din de sadelik muhteremler. Din Allah'a itaattir. Allah'a kulluktur din böylece. Cahiliye döneminde de İslam'daki dönemde de o gün Arapları da Kabe'ye gelip Kabe'ye tavaf ederlerdi muhteremler. Nasıl ederlerdi ama? İlla mükâen ve tasdiyeh meydan bakımlarız. Isı çalıp alkış yapıp tavaf eder muhterem. Bu da ne oldu? Allah katında, Allah bunu haram kıldı. Neden? Bu da Kabe'ye tavaf ibadettir. İbadeti oyunu eğlence çevirme anlamına gelir muhteremler. Aziz cemaatimiz. İnşallah muhteremler, hep böyle uyuralım din kardeşlerimizi. İlahiler sazlı, cazlı, müzik olmaz muhteremler. Böyle. Olmaz bunlar. Din dindir. Din ihlas ister, samimiyet ister, Allah itaat ister din. Ve garretümül hayatı dünya, ona dünya hayatı aldattı. Aldandılar bunlar. Yani cehennemde yanmakta olan kafirler. Demek ki bunlar içerisinde biraz dindar görme isteyenler olsa bile ama onlar sami dindar olamadılar. Dini oyuncağı elince çevirdiler. Ve bunlar ne yazık ki Allah korusun dünyaya aldandılar muhtemelen. Mağrur deniyor buna. Aldanlar dünyaya. Yani hep dünyada kalacakmış gibi. Gücü vardır o anda. Enerjiktir. Sağlığı yerindedir. Malı mülk yerindedir. Hele makam mevki sahibidir. Yetki sahibidir kendisi. Kendisini güçlü görür. Yani haşi camit imama uy. Onu bir aşağılık görür muhtemelen. Onu görür. Nedir bunlar? Dünyaya aldanma muhtemelen. Evet. Belki mesela şu anda öyle kişiler var ki belki öyle algılıyorlar. Tabii aldanıyorlar. Yani bir camiye gelmeyi, cemaate uymayı, imama uymayı, bir safa sıraya girmeyi onlar belki kendine yakıştıramıyorlar. Üst tabi kendini görüyorlar. Ama sonuçta ne oluyor muhtemelen? Sonuçta muhtemelen. Sonuçta yine onların en yakınları ne yapıyor? Yine onları bir hoca imama teslim ediyor sonunda gene. Ediyorlar efendim. Sonuçta gene de böyle. Hemen efendim işte kimse göreli o çevrede imam. İmam efendi getiriliyor. Al sana teslim. İşte babamız sana teslim al bakalım. Filan sana teslim bakalım. O da yine o teneşire yatıyor. O da yıkanıyor. O da kefeni giyiyor. O da taht tabuta konuyor muhtemelen bakınız. O da taht tabuta konuyor. Tabii hatta bundan muhtemelen günümüzde bakınız şöyle bir şeyler çıkarmaya başladılar. Bazı kişiler alkış da getiriyorlar. Cahiliye Arapları tabi derken Kabe'yi alkış yaptığı gibi, ıslık çaldığı gibi günümüze de aynı o dönem tekrar etmiş oluyor. Ne yapıyor bazıları? Bu cenazelerini alkışla, ıslıklayan şeyle hak getiriyor muhteremler. Nedir bu? Yani dini oyunu eğlenceye almak muhteremler. Zavallılar, o ölen kişinin gördüğün bir görebilirler o anda. Ölen kişi, evet tabutun dışı süslü. Çenekte melekleri de var, şaşalı, görkemli. Toplum kalabalık. Öyle görüntüsü var. Görüntü o şekilde. Ama o zavallılar, o tabuta yatan kişinin gördüğünü bir görebilseler. Tabii sonuç ne oluyor? Bütün bu debdebeler, hareketler, gösterişler nereye kadar? Mezar kapısına kadar. Mezara gelindi mi? Mezara indiriliyor, üstüne tahtlar diziliyor, üzerine toprak atılıyor. Ondan sonra herkese dalıp gidiyorlar muhteremler, gidiyorlar. İnsanın sonu bu iken, nedir bu kibir, nedir bu büyüklenme, ne bu onur? Neden böyle camileri aşağı hakir görmek böylece? Namaz kılanları aşağı görmek, hatta namazlara engel olmaya çalışmak. Burada bak muhtemelen Allah Teala buyuruyor ayetin sonunda. Feleyevme işte bugün Mevlam diyor. Mahşerde yani o günü. Ahiret aleminde yani kafir cehenneme girince nensahüm onları unuturuz Mevlam buyuruyor. Allah unutmaz tabi muhteremler. Yani bunlara unutma muamelesi yapılacak. Unutulmuş gibi bunlar tek olacaklar. Kema nesü lika yevmim haza. Onlar bugüne kavuşma unuttukları gibi yani öleceğini, mezara gireceğini, tekrar mahşerde kalkıp hesap göreceğini ve sonunda sıratı geçeyim cehennem düşeceğini unuttukları gibi Mevlam buyuruyor. Onlara bir de cehennemde bugün unutacağız. Unutulma muhabbet yapacak bunlara. Tek olacaklar. Demek ki ehli imandan, müminlerden bir kişi imanıyla ölmek nasip olursa muhteremler. Mahşerde günah biraz çok gelip de bu kişi cehenneme atılsa düşse bile unutulmayacak bu altımlar. Bunlara unutulma diye bir şey yapılmayacak bunlara. Ne olacak bunlar? Günah kadar yanacak, oradan yine çıkarılacak muhteremler. İşte cehennemin başında bir melek var. Adı Malik. Malik adı. Elinde liste var. Liste okuyor. Cehennemde. Ey filan oğlu filan. Filan kızı filan. Herkes tabi kulak kabartıyor. Bitir cehennemde. Tamam azabın bitti. Çıkacaksın. Herkes tabi bakıyor gıp ediyorlar. Annem gıp. Keşke benim de günahım az olsaydı biraz daha. Ben de çıkardım bak muhtemelen şimdi böyle. Yakın arkadaşım mesela, iki hanım diyelim muhtemelen. İki hanım diyelim. Birisi yarım dolusu başını örtüyor. Hiç örtmüyor başını. Ne olacak? Başını yarım dolusu örten, hiç örtmeyenin daha önce ışığı çıkacak, cehennem çıkacak. O daha önce çıkacak. Şimdi ne yapacak? Öbür arkadaşı, ah bu benim arkadaşımdı böyle. Samim arkadaşımdı. Hep bununla beraberdik. Ama başını yarım da örten, hiç örtmezdim, bir örtmezdim. Keşke ben de örseydim biraz da, ben şu an çıksaydım. O olacak muhteremler. İşte demek ki tamamen kafirler, inansızlar, artık aşırı gidenler ve tabi günahların sebebiyle, çünkü günahlar, günahkar kişinin kalbi karara artık kişinin imana gider, Allah korkun muhteremler. İnsan imansız gitti mi, ne olacak onlar cehennemde? Unutulmuş gibi olacak. Tabi onda yalvaracaklar muhteremler. Özellikle cehennemdeki son mümin çıkınca, 70 bin yıl yanacak cehennemde son mümin. Malik isim okuyor. Ey Firavunoğlu filan, azabın bitti. O kadar sevinecek ama ayağa kalkamayacak muhteremler. Ayağa kalkamayacak böyle. Bitmiş artık böyle. Bitmiş böyle. O uğraşacak, ayağa kalkamıyor bitmiş. Ne yapacak? Emekleyerek böyle. Emekliye cehennemden çıkmaya çalışırken onu görecek, bütün cehennemi onu görecek, ona bakacaklar. En son çıkıyor artık içlerinden böylece. Tabi gıpta ediyorlar, özeniyorlar. Ne mutlu buna bakınız. Ne mutlu, çıkıyor buradan bu. O da çıktıktan sonra cehennemin kapıları artık kapanacak. Yani kapı böyle kapana kilitlem değil de bir nevi kapı diye bir şey kalmayacak. Kaynayacak. Cehennemi bütün olacak, cehennem olacak. Bütün olacak. Artık açılmak üzere. Kapı diye bir şey kalmayacak artık. İşte bu hal olduğu zaman, o zaman diğer kalan kafirlere en zor bu an gelecek. O ana kadar yine ümitlerini yitirmemiş ümitlerini. Belki biz de çıkarız gün gelir de. Ümit etmişler. Ama cehennemin kapıları tamamen kapanınca, kaynayınca, cehennemde bir bütün cisim haline gelince, ümitleri bitince, ne kadar orada cehennem insan varsa, kaç milyon kişi varsa, onlara hep birden bağırma başlayacaklar. Bağırma. Ah Malik! Yandık, mahvolduk böyle. Bağıracaklar. Tabi orada fayda etmiyor muhtemelen böyle. Etmiyor. Dünya etmeye gerekiyor bunları. Mevlam buyuruyor, bu ayet-i iminki ederler de bunlar. Mevlam buyuruyor. İşte adı cemaatimiz, inşallah ölürken rahat ölme muhteremler. Ölürken böyle. Nedir rahat ölme? Cennete baka baka muhteremler. Rahat ölme bu muhteremler. Cenneti âlaya baka baka böyle. Oraya baka baka. Son nefes geldi mi, Rabbim kuluna gösterecek müminlere cenneti, kazananlara. Kulum, bak sen bu dünyayı aldanmadın kulum böyle. Dünyada geçici meskin olduğunu bildin. Unutmadın kulum beni. İşte yeri baktığında. Kul cennete bakacak. Tabi o andaki sevinç, o andaki coşku, en büyük bayram o an. En büyük bayram o an. Kul o kadar sevinecek ki anda, O kadar sevinecek kulağında böyle. Gözü açık kalacak. Bakacak öyle açık kalacak gözü arada. Yüzü tabii sararacak. Öbürü Allah korusun, o da son nefesinde cehennemi orada yanacağı yeri de görecek muhteremler. Görecek muhteremler. O da cehennemi görecek. Böyle ki Rabbim kulum, sen bak unuttun beni. Dünyaya aldandın dünyaya. Tabi o da o anda pişman, iş işten geçiyor muhteremler. Şu anda elimizde imkanlar var muhteremler. İşte oraya gelen muhteremler. Hepimiz, bütün dinleyenlerimin. Şu anda elimizde imkanlar, elimizde şu anda muhteremler. Erham irade elimizde şu anda muhteremler. Ne gerekiyor? Önce tevbe istiğfar. Önce tevbe istiğfar. Nedir tevbe istiğfar? Geçmiş günlerimize pişman olma. Neden yaptım ben bunları? Ne devamet böyle? Böyle bir kıvranma. Bir insan uzun zaman çalışır, çalışır, çalışır, yemez içmez parasını biriktirir. Mesela bir ev bina alacak, kişi yemez içmez, uyumaz, öyle çalışır, çalışır, para biriktirir, bir anda parasını çaldırır, kaybeder. Hiç parası olmayana göre bir şey yok. Zaten yok parası. Ama parasını bu kaybeden kişi eyvah der. Ömrümü mahvettim ben bunun için diye. Kişi kendini yer. İşte adı cemaatimiz şu anda elhamdülillah elimizde irade elimizde muhteremler. Elimizde imkanlarımız var. Fırsat da elimizde var. Ve şu anda tevbe kapısı da açık muhteremler. Açık tevbe kapısı şu anda. Ne gerekiyor? Şöyle bir kendimizi hesaba çekip geçmişimizi geleceğimize bakıp da o güzel Mevla'ya dönüş muhteremler. Ya Rabbi sana dönüyorum. Sen beni kuluna kabul eyle Mevlam diye. O dergâha yüz sürelim muhtemelen. Mümkünse Abdülsallâh iki kez tevbe namazı kılalım, oturalım, hepsi hesaba çekelim, güzel yere dönelim muhtemelen. Diyor ki bazıları, efendim işte dünyada yaşamak da lazım ama adı cemaatimiz, içki, alkol almak, yaşamak bu muhtemelen. Bu yaşamak yani böyle. Dünyada zararı var böyle. Bütün organları mahvediyor muhtemelen. Önce beyindeki merkezleri mahvediyor. Beyinde hücreleri mahvediyor muhteremler. Akciğeri, karaciğeri, böbrekleri mahvediyor muhteremler. İçki almak mı yaşamak böyle? Kumar mı yaşamak? Fuhuş mu yaşamak? Gayri meşru ilişkiler, hastalıklar, şunlar bunlar. Bunlar mı yaşamak muhteremler? Ya da topun peşinde mi koşmak yaşamak muhteremler? En aslında yaşamak, aslında huzur, aslında feyiz, Allah yolunda muhtemelen. Şöyle samimiyetle, inanarak güzel Mevla dönebilsek, bir Allah desek muhtemelen. Allah desek, içimiz yansa muhtemelen. O güzel Mevla kulum demez mi? Der muhtemelen. O Mevla bizim bağrına basmaz mı? Basar muhtemelen. Basar muhtemelen. Bakın huzur burada işte muhtemelen. Yani tat burada böyle. Yani kul bir odasına kapansın, şöyle Allah desin, yavaş yavaş şöyle, huzurla ama. Allah, Allah desin, kulübün bir tadına baksın muhtemelen. Bir de alkolün, masanın, içkinin tadına baksın. Bunlar bir karşılaşsın bakalım, hangi tatlı bakalım muhtemelen. Eğer alkolde, kumarda, fuhuşta, gayrimeşri işlerle bir tat olsaydı, tat olsaydı, Arap müşrikleri Müslüman olamazdı muhtemelen. Bak muhteremler. Peygamberimiz geldiği zamanlar peygamber tek kişi Mekke'de vardı. Dünya davanda. Peygamber tek kişi, tek peygamber, tek. Tek ümmet yok peygamber. Nur dağında peygamberlik verildi. Evinde tebliğ görev verildi. Ya Muhammed kum fe enzir emrini aldı. Aldı emir verdi. Habib Muhammed kalk insanları kurtarmaya çalış. Uyar insanları. Tek başına. Muhatabı kim? Hemen hemen %90'ı aşırı alkol bağımlısı vardır. Bekir anında. %90 en aşağı aşırı alkol bağımlıları. Güpegün içki içen devamlı. İnsan kaçıranlar, baskı yapanlar komşu kabilelere, insanı çalıp köyde satanlar. Hele kadınların çoğunun korusu belli değil muhteremde. Çocukların çoğu babası belli değil o dönemde. Öyle bir fuhuş var. Kumar vardı, faiz vardı. Her kötülük vardı böyle. Ve serbestlerdi bunlar böylece. Eğer o bağımlılıktan kurtulmak ne gerekiyor onun kurtulmaları için? Demek ki kuvvetli bir şey almaları gerekiyor muhtemelen bakınız. Eğer bunlar peygamberin huzurunda bir defa o kelime-i şehadeti söyleyince, hep söyleyeyim inşallah. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Bakın muhtemelen, Allah aşkına muhtemelen. Bir de kelime-i şehadetten öyle bir zevk aldılar ki bunlar bir anlamda. Kimler bakın değil mi ya? Aşırı alkol bağımlıları, fuhuş bağımlıları, erkek kadın. Kadın da muhtemelen, erkek kadın muhtemelen. Aşırı fuhuş bağımlıları, kumar bağımlıları, kendi öz kızını dirici toprağa gömecek kadar canavar insanlar. Vahşi insanlara bakın. peygamber önünde bir defa kelime şahit getirip de bu kelime şahitteki tadı, feyzi alınca hemen Müslümanlar derler. Bir anda hepsini bıraktılar. Bırakmayı bırakın muhteremler. İslam olduğu için bunlara baskı yapıldı. Zulüm yapıldı. İşkence yapıldı. İşçilerinde öldürülenler oldu. Bakmadın can pahası muhteremler. İşkence göğüs gerdi. Neden? İslam'dan tat alı, tat muhteremler. Tat alı İslam'dan muhteremler. Allah'ım nasip etsin inşallah. İlahi Teala Fatiha.